أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. Të gjitha falëndërimet i takojnë vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahun e falëndërojmë dhe vetëm prej ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selamet mbi pejgamberin tonë alayhi salatu wa salam, pastaj mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi gjithë muslimanët sa të ndjekin rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin të cilin e kemi filluar para disa javëve. Kjo është ligjërata e 9 me radhë mbi shpjegimin dhe komentimin e emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa ta'ala. Përmendëm në këto ligjërata sot i kaluam prej këtij vargu se dhe e patë edhe vetë se nuk ka temë më të rëndësishme në jetën e njeriu se sa emrat dhe cilësitë e Allahut te bareke wa ta'ala. Ndërsa nëse shikojmë Kur'anin harf për harfi, ajet për ajeti, sure për sure, pastaj e detalizojmë, pastaj e bashkojmë prap, e shikojmë si tërsi, pastaj e shikojmë në hollësi, do ta shohim se krejt Kur'ani sillet në boshtin për ta njoft Allahun subhanahu wa ta'ala me emra dhe cilësitë e tij të mëlloja. Sonte me lejnë Allahu te bareke ve teala, pasi që i përfunduam rregullat, neve mo nuk do të ndalemi me rregulla, por do të vazhdojna që të mësojmë emër për emri nga emrat e Allahut te bareke ve teala. Para se të fillojmë me emrat, duhet ta bëjmë edhe një parahyrje të emrave cilësive të Allahut te bareke ve teala, jo mbi rregulla, mirë po mbi atë se sa Allahu te bareke ve teala e ka lidh jetën e njerëzit me njohjen e emrave cilësive të Allahut te bareke ve teala, si në qader, dhe ajo është ndodhit të cilat i bën Allahu te bareke ve teala me neve, dhe si me Kur'an. Andaj, sonte me lejnë Allahu te bareke ve teala, do të marrim disa prej shembujve të Kur'anit dhe nga jeta e pejgamberit alayhi salatu vesselam dhe disa prej pejgamberëve të tjerë, të cilat neve do të na zbulojnë sa larg shkon, pra sa s'ka i shumë shkon, se njeriu po nuk di ti diçka nga emra dhe cilësitë e Allahut te bareke ve teala, bllokohet në shumë prej njohjeve të cilat ati i duhen në jetën e kësaj bote, ose për ta shujt kurreshtjen, ose për të vazhdu me bo një pun, ka mundësi një njohje e Allahu te bareke ve teala e qel një rrug dhe një mos njohje e blokon një rrug që da shofmi në historin e pengamberit ton alehi salatu ve selam. Të ndëruar dhe zër, Allahu Gjellona ka kryuar krejtve komplet që neve të arrim vetëm një sen, dhe është të njoftohemi me Zotin tonë të bareke ve teala. Pas njoftimit vjen bindja. Mirë po, dietar kanë thënë, mes njoftimit dhe bindjes ka ndërlidhshmëri të pandar. Pra s'mundet dikush me pretendu njoftim vetëm se duhet me ekzistuar edhe bindja. Nëse mungon bindja, ai nuk e ka njoft. Nga së është e pamundur me e njoft Allahun, krijuesin, Zotin e madh, dhe pastaj njeriu aty mos më u bind. Është e pamundur. Pra ati mungon njohja. Andaj Shejhul Islamu Tejmije thot, në mes ilmit për Allahun dhe bindjes ndaj ti ka ndërlidhshmëri. Po ekziston mundësia njeriu me pas një lloj informacioni të mjegulluar, por ai nuk i shërben dhe nuk i quhet ai ilm. Pra nuk quhet se ai din për Allahun te bareke ve teala. Pra neve kur themi për dikan ky di për Allahun, do e mos themi që edhe i bindet Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj gjithmonë që i zgjerohet njeriu njohja për emrat dhe cilësitë Allahu te bareke ve teala, në aq dozë i zgjerohet njohja e shariatit të Allahut dhe kaderit të tij. Sa i përket shariatit, sa i përket shariatit, i cili është Kurani dhe hadithi pejgamberit alayhi salatu wasalam, kjo është më i lehtë. Pra shpjegimi i shariatit në hijen e emrave dhe cilësive të Allahut te bareke ve teala është më i lehtë. Jo më i lehtë në vetveti, pra pa peshë, është shumë e peshë, mirë po krahasim në njohën e kaderit, është shumë më i lehtë. Që do ta shohmi raste të caktuara nga kaderi i Allahut, ku dhe pejgamber të Zotit janë dalë të hutuar se nuk dim çka po ndodh. Do ta shohim se Allahu xhallahu ala në realizimin e emrave dhe cilësive të tij, në realizimin praktik në univers të emrave të tij, edhe pejgamber donjëherë nuk kanë ditë me dhon shpjegim çka po ban Allahu tash. Kjo është çështja e Allahut. Pra vëllezër, çështja e Allahut xhallahu ala është aq e madhe saqë pejgamberët e Allahut, madje para pejgamberëve me laçet e Allahut i janë ndalë për para mos njohjes çka po ban Allahu xhallahu xhelaluhu tani me këtë kader e kështu me radhë. Andaj thash, çdo herë që njeriu e shton dozën e njohurisë për Zotin e vet subhanahu wa taala, aq i shtohet doza për dy gjëra: për njohjen e shariatit, se kjo është hak dhe vërtet dhe s'ka tjetër, dhe i shtohet edhe njohja e kaderit si ka ndodh, prej të mirave dhe të këqijave. Jo krejt, do shohim një dozë caktuar, ose një dozë tjetër mbetet e panjohur për njeriu. Sa i përket të ndëruar lezër, çështjes njohjes së Allahut te bareke ve teala, sot do ta shtojmë një pjesë të cilën nuk e kemi përmendur rregullat, madje as nuk ekziston në për rregulla, dhe ajo që ka përmendur Sheikhul Islam Utejmije dhe Ibn Qayyim al-Jauziye, se emrat e Allahut te bareke ve teala dhe cilësitë e tij nuk mësohen vetëm me të lexuar. Ona e dim se një pjesë e madhe njohurive tona janë me të lexuar. Por sa i përket emrave dhe cilësive të Allahut, kush është Zoti, çka ka në qenjen e Zotit, nuk mësohet vetëm me të lexuar. Është edhe një element tjetër, të cilin robi atë sa e realizon, aq edhe merr nga njohuria për Allahun te bareke ve teala. Kjo shifet më smirit të vëzërt në cilën në pjesë të Kur'anit, në shumë pjesë të Kur'anit, mirë po nga më e qarta, kush ka mushaf mundet më na ndjek me Kur'an. Kjo shifë vëzër më smirti në surën e parë e cila i ka zbrit Muhammedit sallallahu aleyhi sallem mbi qështjen se si njoftohet njeriu me Allahun te bareke wa teala. Ju e dina ajetet e para që i ka zbrit Muhammedit sallallahu aleyhi sallem, është surja e 96 më radhë e cila i ka zbrit Muhammedit sallallahu aleyhi sallem. Në këtë surë, thot që i khul islamu të imi e, në surën e parë që i ka zbrit Allahu gjellu ala Muhammedit sallallahu aleyhi sallem, i ka të regu ati dhe krejt atyre dhe që ka vinë mas ati, se kushdo që donë mu njoftu për Allahun të bareke vë të ala, nuk i mjafton vetëm një piesë e mësimit, por është një piesë tjetër e vërmitarisë njëri të cila i asiguron ati a qelë një derë. Për Allahu gjellaj ka bo me disa dyrë njoftimin me ta, nuk mund është vetëm me një derë, pa tjetër me qelë edhe një tjetër. Dera e parë cila është, dera e parë është e më e njohura, ajo është fillimi i surës, ku thëtë Allahu të bareke vë të ala, iqra bismi rabbike alladhi khalaq, lexo me emrin e Zotit tan i cili ka krijuar. Rëvdhezër, metoda e parë cila ishte, ajo që ka banëm, dhe që ka e banë, ligjërimi, ledzimi, mësimi, hulumtimi, i thoi në gjuhën e shëriatit e nadhar, në gjuhën e ulemavi, i thoi e nadhar, me shiku ajetin, me shiku adithin, me lidh, me bokrasim, e kështu më ra. Kësa i dhojnë, qëfar i thoi në gjuhën e Kur'anit? Iqra. Shejhul Islam Utejmije thot iqra, qka do më thonë në gjuhën arabe, iqra, ne i themi me lexu. Mirë po, bukfalisht, germ për germe, i bije me mledh. Pra, iqra i bje me mledh, nga se ti qka banë, ku lexon. E mledh një shkronjë, janë gjithë tjetërës, dhe formon fjali, pas taj formon një tekst të gjatë, ekstu me radhë, pra ti kur lexon, mbledh material. Andaj, metoda e parë, apo forma e parë, se si njeriu njoftohet me Zotin e vetë, cila është vëzër, kjo është forme madhe. Andaj na kretë regullë që ka i përmendëm, ku i ka mori Ibn Qayyimi, para ti ku i ka mori ulemat për muslimanve, 14 hebet, para tyre sahabët ku i kanë mori, i kanë mori në iqra, lexo. Saj, s'ka pas, nuk i ka shpif ato. Andaj për çdo regull ka pru, ose ajet, ose hadith. Pra me të lexuar, ato janë njoftu me Allahun të bareke vë të ala. Thetë Allahu gjellu ala, iqra bismi rabbike alladhi khalaq, lexo me emrin e Zotit tanë i cili ka krijuar. Pra lexo çka lexohet, por është një pjesë tjetër e cila nuk lexohet. Dhe ata njeriu s'e merr me lexim. Cila është ajo, vëllezër? Po të njëjtën sure, Allahu xhelana e ka treguar se njeriu nuk mundet mu afru, nuk mundet me e kap një pjesë të njohurisë për Allahun të barë kjo e tëra, posë se realizon një element tjetër. Dhe është ajo, ajeti i fundit i kësaj sureje, ku thëtë Allahu të barë kjo e tëra, kella la tu ti'hu was gjud wa këterib. Metoda e dytë, të në ka përmenë që e kërësa më të imi e se si njeriu zbulon nga njohuria për Allahun subhanahu wa ta'ala, është was gjud. Bën sejtë dhe ti, wa këterib dhe afrohu. Dhe afrohu. Pra vezër, metoda e parë cila është të lexuarit. E dyta, me bo sejtë dhe mu afru të Allahu të barek e vëtala. Kjo vezër nuk lexohet. Pra një pjesë shumë e madhe që neve do të theksojna, është që nëse dëshirojmë mirë mu njofët me Allahun të barë kjo e tala, nuk mjafton veç me ledzuhe, nuk mjafton veç me dëgjuhe. Por qëfar duhet, lezër? Duhet me zbrit praktikisht në fush me sejgjde dhe mu afrut Allahun të barë kjo e tala. Andaj do që e khullu islamet e imie, Allahu i qelë robit prej njëhurive dhe dijeve për vetë Allahun të barë kjo e tala në përmjet sejgjdes dhe afrimit. Argument se në Kur'an gjithmonë kërkohen paralel dyja, dije, bëje, dije, bëje, wasjud, waqtarib. Tjetra, hadith tjetër nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, hadith që ka nxjerrë Imam Buhariu, se thot Allahu te bareke ve teala hadith kutsi, gjën më të dashur që unë ja kum bë robit, me të cilën ajë e zbaton e unë e dua ta, cila është farzin. Kur e krin farzin, unë e edu dhe i afrona. Apo vazhdon, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, thot Allahu xhallahu ala, vazhdon robi mu afrua derisa ta duhe. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymije, e kur ta doje, e njofton me vetvete me diçka, çka se njofton veç me të lexuar. A e kuptove këtë pjesë? O shumë e rëndësishme, vëllazër, që neve hapim dritare të kuptimit për Allahun Gjelle Gjelaluhu, për njohuri të cilat s'kan mundësi me u zbërthi me të ledzume. S'kan mundësi me u zbërthi me të ledzume. Si zbërthejen, tu afru ka Allahu. Andaj Allahu Gjelle Gjelaluhu ka dhanë prej pengamberve në afërsi, në varsi të afërsis me Allahu Gjelle Vali, u ka qelë edhe prej qëfar? Për një hurive për Allahun të barë kjo e tala. Cili e njef për kitë për nga mërëve më smirti Allahun të barë kjo e tala? Muhammedi s.a.s. Për shfar arsye? Apse ati ka zbit vetëm shëriati daluar nga për nga mërët e tjerë? Jo, takohet me Gjibrilin dhe kitë për nga mërët janë taku me Gjibrilin. Fjallë Allahut, është e njëta. Pra e kur i thot, la ilaha illallah, sikur i ka thënë Ademit, Nuhit, Ibrahimit, Musait, njëti ka thënë la ilaha illallah, thuaj Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Po pse ka dalluar? Pra ku dallohet pejgamberi jon alayhi salatu wasalam? Ku dallohet me afrim nga ana Allahu te bareke ve teala. Pra tërësia pejgamberve krejtë din me një dozë caktuar të përbashkët Allahun. Pastaj ku dallohen, cili më afër? Ati më shumë i qel Allahu xhel xelaluhu. Allah shikoj për shembull Isra'in dhe Mi'rajin. Isra'in dhe Mi'rajin. Se si Allahu Gjellë Gjellalu ja ka zbatu Muhammedi s.a.s. prej kësaj pjese, wa këterib afrohu ti, që ta njoftoj Allahun të barëke vë të ala më shumë. Shiko Allahu Gjellë Gjellalu kër e ka morë Muhammedi s.a.s. në Isra dhe Mi'raj dhe zërë. Që ka ndodhë me ta? Që ka ndodhë me ta? Ka po mas pari gjdo qijel. Se si atje ka rend e krejta të melace i bindën Allahu të barëke vë të ala. Deri sa ja ka afruhe afër vetës. Për çka e ka afruar vëllazër? Për çfarë e ka afruar? Që ai të njoftohet më shumë me Allahun te bareke ve teala. Që të njoftohet më shumë me Allahun te bareke ve teala. Andaj shpesh pejgamberi alayhi salatu wasalam thonte në hadith, "Law ta'lamuna ma a'lamu." Sikur ju ta dini çka e di. Jo që mundi me dit, po kjo është formë e çprehurit që njeriu më ndjek Muhamedit s.a.s.l. Lo pejgamberi alayhi salam thotë, "Sikur ju më di çka di unë." A s'ka mundësi me ditë? S'ka mundësi. Pse? Se ti nuk e plëcon shartin. Cili shart? Nuk je afër Allahu sa është Muhammedi s.a.s. Andaj dhe zër, prej metodave, dy metodave shumë të rëndësishme, e para është leximi, ligjërimi, mësimi, ulumtimi, e kështu me radhë, mirë po jetë një pjesë e madhe e njohuris për Allahun të bareke vë tjala, ku është ajo dhezër? Në sejgjde, në afërsi. Andaj ti e gjenë përshimu njerëzi, edhe këtu Shejhul Islam Tejmije, kër e ka përmenë sahabët, apo ajo ekziston një mesele të kë ulemat e cila quhet, a ekziston gjenerat e cila dim ma shumë se sahabët. Teori, teoritikisht. Osi mesele, a ka dhe një brez që ka arë mas sahabëve me ditë ma shumë se sahabët. Shiko, Shejhul Islam Tejmije, kur i ndan këtë dëgjëra se njohuria merët nga leximi dhe nga afrimi, me Allahun te bareke ve teala, thot sa i përket me të lexuar ka mundsi. Ja ka mundsi më ardhmë vonë, mas sahabëve në njëri i cili di më shumë se sa sahabët. Mirë po thot, kaptinën e iktarib ka mundsi. Kaptinën e afrohu, afrohu, ka banësejsh dhe për Allahun të barë kjo e tala, ketë kaptin, thot, e cila qelë shumë prej do me thanjeve, këta smunët dikush kërkur me emri gradën e sahabeve. E kuptu, lezër, se ato atë shumë jënë bindë Allahut, atë shumë janë nështru me tërë qenjën e tërë Allahu Gjellë Gjellalu, sa që Allahu Gjellë ka zbita jetë, radhi Allahu anhum. Allahu është i knasë me ta. Shka, për tek, shka ku me emri njëri. Për te se me i thanë Allahu Gjellalu, unë jam i krasht me tyje, s'ka ku me mri. Pasaj normal, ata nërmez veti dalohen, mirë po baza cilë a dhe zër, se sahabët ja u kanë shku dhe ja u kanë tejkalu njerëzve, u asë gjutë, u akëterim. Andoj ti provoj, dhe zër, me banë një dit një sahabës. Provoj, një dit. Teori këtë e dina. Teori këtë tani muna me folë për sahabët, për historitë e tyre, për trimritë e tyre, për guximin e tyre, ibadetin e tyre, e kështu me radhë. Mirë po, provo me e zbatu një dit për 24 orësit një sahabës. Më doptit për tëne. Për atyre të zëtë njifën me takvallëk. Shiko sa e fështira, vëzëm. Shumë e fështira. Pse, se ata i kanë pastru vetë vetë e tyre me wasgjud, wakterib, afrohu dhe bëj bojsejgje. Gjithashtu këtë mesele, në Kur'an dhe zërë shumë kjo, unë bëjë marë disa prej ajetet dhe satë, e të regojnë se nuk është vetëm ledzimi dhe dëgjimi a i cili qelë njëriut, njëhuri për Allahun të bareke vë tala, por është edhe afrimi me Allahun të bareke vë tala. Në surën Ali Imran, kush do në me përcil, dhe të la përcil, ajeti 191 dhe rinë fund. Thëtë Allahun të bareke vë tala, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil leili wan nahari la ayatin li ulil albab. Thad Allah tebaraka ve taala ayatin 190 surres Ali Imran. Vërtet në krijimin e qiejve dhe të tokës dhe në ndryshimin e natës dhe të ditës, qiejt, toka, nata, dita. Thad Allah jalla wala, ngrit këto ka fakte dhe argumente për njerëzit e menqur. Dhe na kemi përmente libri Ibn Hibbanit kush është i menquri. Ta një si këthejnë, po i dini se kush është i menquri. Se i menquri është termi cili keq përdorët me të madhe. Apo i menquri intelektuali, ekshtu më radhi, i zgjuari, dhe je pët kje epitet gjdo të prishuri e njeri ju i cili nuk e njefës Allahun as pengamberin, ale i salatu e selam. Qka dhe Allahu gjelluara? Për njerëzit e menqur. Cilët janë ata? Shikon, Kur'an vjen forma lidhse, e ledhine, të cilët. Mone men, gjithmonë në Kur'an, kur thuhet, këta të cilët, kur vjene pas, janë këta të para përmendurit. Thotë Allahu Gjelluala, ka jetën këto për të menqurit të cilët, e përmendin Allahun. E ledhine jedhkurun Allah. Thotë Shejhul Islam Tejmije, ata me përmendjen e Allahut, ju zbresin prej informacioneve dhe njohurive të zemrës dhe të shpirtit, të cilat nuk zbresin me diçka tjetër. Më mëan kjo shumë rëndësi. Është e njëjta, u asgjë do aktarip, vetëm ka ardhur në forma tjera. Po vëzat, njeriu kur e përmend Allahun, thot subhanallahu, alhamdulillah. Njeriu i vjen në zemër prej njohurive, çka si vjen me pa e thon këta. Andaj shikoj ti për shembull sa dhikra kanë ardhur pejgamberit s.a.s. Pas namazit, në sabah, në akşam, tu hin në shpi, tu dal pi shpije. Apo tu hin xhami, tu dal pi xhamie. A janë rastësi këto, vëllazër? Apo i duan zemrës këto? Kur thotë ti për shembull, bismillah, tawakkaltu ala Allah, me emrin Allah. Kur hin nevojtore, për nga vësëm nga kam suhe, me thanë, kërkoj mbrojtje, minë el khupti, vel khabaith, prej në dytë sirave, të shejtanëve dhe shejtaneshave, eksumerat. Kitë të lezë, për çka janë? Për me mbrojt zemrën. Nuk mjafton studimi, apo nuk mjafton një uria se ti e di se çka janë nevojtore, dhe se çka problem? Jo, ka problem. Pa tjetër me u mbrojt me emrin Allahu te bareke ve teala. Andaj shikoj Allahu xhellahu ala se si në këtë ajet sure Ali Imran, surja nga fundi, i ka bashkuar në mes meditimit, leximit dhe përmendjes Allahu te bareke ve teala. Thet Allahu xhellahu ala, të se të përmendin Allahun qiyaman, tu kon kom, wa quudan, tu kon ul, wa ala junubihim, dhe kur janë shtrit. Ja kur janë shtrit. Thet Allahu xhellahu jalaluhu wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard. Dhe këta meditojnë për siatin, pra hulumtojnë në krijimin e qijeve dhe të tokës. Pra këta nuk janë mjaftuar vetërvesh me lexue, me dëgjue, me studiue, pa e kanë bashkumes, jedhkurun Allah, e përmendin Allahun, ul, në kam, shtrit, dhe paralel me këta meditojnë. Dhe cili ishtë rezultati? Shikoj rezultati. Thetë Allahu te bareke ve teala, Rabbena. Shikon Kur'an dhe zër, ajeti 191, në mes fjales Allahu Gjeli Gjelaluhu dhe ata meditojnë në krijimin e qive dhe tokës, dhe fjales Rabbena. Ska kur gjo në mes. Për asë të këtë të përshim, ata thonë Rabbena. Ata e thanë Rabbena. Jo. Po është rezultat i natyrshëm kur të përmendet Allahu shumë dhe të meditohet për krijimin e qeve të tokës, njeriu natyrshëm i qënë durët ka Allah dhe thotë, Rabbena, o Zotë jonë. Natyrshëm kjo e qënë, me thonë, o Zotë. Rezultati natyrshëm ose kur të përmendit shumë Allahu, dhe të meditohet në krijimin e qeve të tokës, qëfar del në rezultat e dua, lutët njeri. Pse? Se e mërvesh sa i madhë është taj, i cili ka kriju këto. Rabbena, ma khalëk të he dhe batilen. Çka thonë këto të cilët kanë arritë me përmendë Allahun shumë dhe me meditu në krijimin e qeve dhe tokës, se të Allahu i quan njërës të menqur, thonë, o, Zotë jonë, ketë krijim se ke kriju këtë. Apo, sa njëri u dhe zërë ka studiu në këtë dunja, prej filozofave, shkenstarve, mjekve, kanë arritë ulume, shkenca, por nuk kanë arritë me nëzirë, Rabbena, o, Zotë jonë, pe i kanë thonë vetës, o, Zotë jonë, E kanë shpall vetën Zot. Pra nëse njeriu vëzër ilmi se qënë të Allahu Gjeli Gjelaluhu, ajo një loj gjehli i shminkuar dhe i njirë dhe i lirë. Pa tjetër gjdo ilmë du të menaqu të Allahu të bare kjo e të ala. Rabbena ma khalak të ha dhe batilen, o Allah nuk e ke kryuar këta kotë, subhanëke, i madhjeti. Shiko rezultat, shiko kjo natyrë shumë që ishtë delë. Të e përmendë Allahun, të meditu në krimin e qive dhe tokës, subhanake, i madhje e zot. Tani këto do me thonjë, vëzër, ka ju ka narë këtinve, kështu me reaguë, nga përmendja dhe afrimi me Allahun të bare kjo vëtjara. Nga përmendja dhe afrimi me Allahun të bare kjo vëtjara, thëkine adhebe narë, lutën o Allah, në ruaj nga zjari i gjenemit. Shko vëzër, si rënditën, të menqurit, ledzojnë, mësojnë, përmendin Allahun, lutën. Kjo është dhe shka e ka po për nga mberi alej salat e salam. Ka legjue, ka zbiti Kur'ani, ka pësu sahabët. Mirë, po cila konë rezultati dhe zër? Me lut, me dënejës Allahun të barek e vëtjala. Andë shiko përshimë dhe kanë zirë një njeri i cili quët Ebu Bekër e Siddiq radiallahu anë. Për e sinë Aisha ka thanë, ki kur t'ja njëse Kur'anit, në Fatiha, së në vazhdojnë. Prej, qajtë mëst madhe. Qa ndohë dhe zër me ta? Për shka i ven krija atina? Që ka i vjen kokë në zemër e Bubekër e Siddikut, të cilin kur i tha për nga mberi alej salatë e selam, Aishës, thuj le dalë e Bubekrit, Aisha tha, kësën lezonja Rasulullah. Por që ka ndodhë me Bubekrin atë shumë që shtypje i banë, ledzimi Kur'anit që ajmës me qajqë atë shumë, një huri të cilat i kanë zbrit, prej anës Allahu të barë kjo vëtala, me afrimin e ti të Allahu të barë kjo vëtala. Andë dhe zërë, Shekhu Lisa Mëtimije, djetarët para ti, dhe gjithë djetarët janë pajtuar, se dyjërt e ilmit për Allahun janë dy. E para, ikra, lezo, mëso. Dhe tjetra, afrohu, banë sejzë për Allahun të barek e vëtjala. Andaj atë të cilët nuk afrohen me Allahun gjellë gjellalu, ilmi tëre, quen, qëriat, gajru në fiqë, i pa dobishëm. Gjdo ilm, çka njeriu nuk përfiton prej ti iman, afrim me Allahun te bareke ve teala, dhe mos njohje Zotin xhel xhelalu, ai ilm nuk oj dobishëm. Na mujmë mi thon ilm. Do ka mundsi është ilm shkencë, por nuk oj dobishëm. E ka dallim. Ilmi është ilm vetveti dhe është i dobishëm dhe i padobishëm. Cili është i dobishëm, vëllazër? Veç ai që shkon në zemër dhe ban dobi te Allahu te bareke ve teala. Vëllazër, kjo në Kur'an ka ardhur në shumë ajete tjera, në përshtatshmëri të ndryshme do ti përmendim edhe shumë prej tyre. Ajo tjetra të cilën duhet ta kemi parasysh të ndëruar, vëllazër, është se me njohjen e emrave dhe cilësive të Allahut te bareke ve teala, njeriu njoftohet me kaderin e Allahut xhel xhelal. Pra, pjesa e parë është se njeriu nëpërmjet njohjes së Allahut xhel xhelaluhu dhe emrave të tij e njeh shariatin, do t'i sjell me disa shembuj, dhe për të kësaj njoftohet me kaderin. Kaderi, vëllazër, është çështja më e komplikuar tek njerëzit. Njerëzimi ka shumë libra e libra, çka ka kaderi? Ndodhia, fatkeqësia, andaj kanë shpik lloj-lloj gjëje, tragjedia, një keqje me të godit, një smuje me të godit, një vërshim me të godit, një tërmet e kështu me radhë. Njerëzit për skaj gjatë historisë shumë prej tyre s'din mi dhon shpjegim kësaj. Këtë kjo vëllazër ka buron se e kanë derën e mbyllur. Ajo është dera Allahu te bareke ve teala. Vetëmit atë të cilët e din shpjegimin, qof shpjegim detal, qof shpjegim burimor, e din pika vjen, është atë se ti besojnë Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj vëllazër, me njohjen e emrave dhe cilësive të Allahut te bareke ve teala, njeriu njoftohet me shariatin dhe me kaderin. Andaj shikon hadithin e Xhibrilit, kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Xhibrili i ka thënë, çka është imani? Ka thënë tu'minu billah. Ti besosh Allahut. Pastaj e ka njeh, apo librat, të dërguarit, melekët, ditën e gjykimit, në fund çai ka thënë en tu'minu bil qadar. Ti besosh qaderit. Çfarë qaderi? Sharrihi wa khairihi. Edhe të mirit, edhe të keqit. Të mirit i besojnë këtë. Të mirit kur ka komoditet, kur ka mirësi, kur ka rehati, zbavitje, thonë elhamdulillah, Zoti të mirë na ka dhënë. Por kur njeriu ballafaqohet me vështirësi, me një smundje, me një skamje, me një lloj problemi se nuk di ç'është më zgjidh, atëra këtu vjen ajo problematika e madhe. Andaj ta bëjmë sa o sharrihi. Edhe të keqit. Tham se e keqja vjen nga krijesa, jo nga krijuesi, por takatin ja jep Allahu te bareke ve teala. Këtu vazhdon një mesele shumë rëndësishme. Shumë rëndësi. Nëse njohja e emrave dhe cilësive të Allahut te bareke ve teala siguron njohje të kaderit, deri në cilën dozë, a është pa fund ai që i mëson emrat dhe cilësit të Allahut me dy llojet, edhe me të lexuame edhe me të afrume, a i qelet këtë kaderi? Pra e dimo komplet? Jo, s'ka mundësi. Dhe këta, vëllezër, nuk e ka kurkush. Pra njohje në kaderit me detalet e tit më të imta, pse ndodhi që shtu, e pse i ndodhi që ti. Por shemë, Ibni Gjeuzi ka përmend, rahimehullah, njëra prej fotografive shqetsuse të kaderit të, me dek fëmija. Në fëmija me dek. Mira, krejtë dhe me vdes. Njerëzit nuk din shpjegim, dhe zë. Dhe ju shkojnë për Allahun, mendime, këshia, sa sta mërmendja. Kjo është prove madhe. Apo, së prove madhe. Dhe pasaj djetarë kanë dhënë gjevab. Shumë, Allahu ta jep, të knaqësh me ta, zbavitësh me ta, lidhët zemra me ta, në fund të merë. Në fund të merë. Dhe plët ka rasën historicës e dhe kam përmen djetarë, ka bo kufrë njëri ju. Ka dhënë se duat, Allah shka ma mërë fëmijën. Allahu në rujtë. Andaj dhe zëllë, njëri ju ka nevoj për qëndrushmëri të imanit. Të nuk ka mu abetin për kacim. Në ti mund është me dhënë, valla, kur gjaunës, se jam të livrit, ama zemra copa, apo. Zemra, apo copa. A tje shka se mendon zemra për Allah. A jo shkon të Allah. Ani pëse ti njëzë ju thu, mune mirë, po, së është problem. Andaj dhe zërë, përforcimi i zemrës, me gjërat të cilat ndodhin, o shumë e rëndësi. Mirë po, njoja emra dhe cisive të Allahu Gjellë Gjellalu nuk i hap të gjitha. Sepse mua atër i bjeti me po hartën komplet. Hartën komplet kaderit nuk e shakur kush. Po së Allahu të bare kjo të ala. Kjo dhe zër, a hinë këtu pengamer komplet, edhe para pengamerve me lachet. Para se me shku të pengamer, se dhe ata nuk i din dhe njëherë, pra, dhe thjesht, ndodhë një rast. Edhe ta është vinte pejgamberit, të cilin do pejgamber, pite i parë dhe të i funë. Ja Resulullah, pse ka ndodhë kjo, se di. Për ka pejgamber ndodhë, pse ndodhë ja Resulullah që kjo, që ka boni Allah i tash, se di. Për me argumentu, Allah u gjelluale me rast të ndryshme, se keti një robë, unë jam zotë. Ajo është zotë, në keti jena robë. Shikon surën El Bekara, argument se njëriju, po para njërijut me leku, kur nuk e di kaderin që ka ndodhë. As mundet me e zbuluhen. Shikon surën El Bekara. Ne jemi kemi kalu këtë surë, po tani jemi në proces me emër dhe sisit Allahu te bareke ve teala. Ajeti 30 i surës El Bekara. Ajeti 30 i surës El Bekara. Ta shëron tyje se sa me leku zdi për Allahun. Zdi. Po ata e pështon një sen. Me lekun dhe besimtarën e pështon një sen. Ti e di o Zot. Që e pështon? E që ajt di me zbërthi? Ti e di o Zot. Shikon surën El Bekara, ajeti 30, Allahu te bareke ve teala, wa idh qala rabbuka lil malaika. Kur Zoti jot i tha malaçeve, inni ja'ilun fil ardi khalife. Un jam te bon tok ne khalife. Një mëkombës, i cili ka mbetur në tok. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Thana pe ban dikan në tok i cili ka më bë fesat, shikoj kjo reagim pa kuptim. Shikoni tani, sigur ata ta kishin ditë se njeri ju do të ketë rol të veçantë, ka me dalë pejgamber, njerëzit mirë. A kishin thonë çështu? Jo, po se dishin. Pse? Pse ve krijon dikan çka bën fesat? Tani vëllazë, para se me shiku se meleku nuk e din kaderin. A mund me para mendu vëllazë sa vjet mia vjet kanë bën melek adhurim. Fra Allahu Jelle Jalalu prej kur i ka krijuar melekët. Dhe për shumë hadithe ka ardhur me mia vite. I ka krijuar melek, kanë bën adhurim, pa asnjë gjuna. Dhe vjen një moment Allahu thot, jam të kriju një njeri. Këtë kjo adhurimi nuk ban dobi me aqel, pse ja të kriju që ta? Si ban dobi? Ndë shpesher njerëz për shembull, 2 vjet i ban në Islam, këtë i di thot. E di edhe atë politikë, edhe këtë politikë, po pa këtë i di. Edhe ja nis me kallzu, sot kam mendoll kështu, mundohet me kallzu, gjëra kishe, thot unë kam stazh në Islam. Me mia vite kanë bërë adhurim me laçet, kur e ka krijuar Allahu njerin, ka thonë, pse pe krijon? Po mirë, ku është ai ibadet, ajo njohje? A s'boni dobi, a nuk çeli diçka? Është një pjesë vëllazër, të cilën Allahu e ban me rob të tij, kurkushën e çel ata. Kjo është ai përket me laçeve. Do shohim edhe rast tjetër te pejgamberi on alayhi salatu selam, i cili i ka ndodhur ndodhi. Edhe kënjës kanë thonë, mi thonë, ja Resulullah, ta shpjegoje, se di. Nuk e di. Pasaj Allah ma vonja ka kalzue, pasaj sahabët e kanë kuptu që tamam, tash e kuptum, disa priteri janë ngu të kështu më ratë. Mirë po vëzër, e që ka du të kuptojmë neve cila është e ja. Kalu e te gje alu fiha, me jufsidu fiha, o jesfi ku dima. A pe ban ti dikan në tokë i cili ka me bofesat dhe ka me derë gjakun, wa nahnu në sebi hubi hamdike wa nuk addi sulek. Dhe ka nërozot në ty të bëjmë madrim, të falenderojmë, shprejim shëntri, nuk addi sulek, thejmë se jemi paprekshëm jeti. Shka i tha Allahu Gjellu Ala? Shka dhe zërë. Kale, inni a'lemu ma la ta'lemu. Gjithmonë, sa do që robi ban adhurim, me lek është kriju prej dritë, si ban Allahu të adhurim pandal, hitë si ban gjuna, Allahu Gjellu thot, une e di atë shka ju se dini. Gjithmonë, andaj besimtari duhet më shtrehu, gjithmonë dhe kjo, Allahu di që ka ti, s'ka kërkush që e di, as për nga merë. Kur thejmë dhe zërë për nga merë, më shkoj e pasaj menja që, a dhe ho gjan hiktua. Se pasaj mund është me i ka kategoria ka s'duhet. Kur themi as për nga meri nuk e di dhe një ras me shpjegu, mos flasmi mo djetart, ulema, o gjallar. Hiq kërkuj së mundet me shpjegu ata. Që të ashomi ras nga për nga meri alej salatu e selam. Pasaj e di një rasin dhe rinë fund. Mirë po me la që qish pështum vëzër. Si pështum për kësaj padije, kër e kryo Allah u gjallar. Ademin ata se dishim se për kryon. Than, kalu subhanek, la ilme lena illa ma allemtena. Thanë, o Zot, i madhi jeti, na s'kena ilm, pos që ata shka na kimsue. A më shumë s'ta kimsue. Shka mund si njeri ju me kap ilmin Allahu te bareke ve teala. Inneke entel alimul hakim. Vërtet ti je i gjithdijshëm dhe i urt. I gjithdijshëm, pjesën shumë shka s'dina dhe i urt. Pse s'ta i kimsue që ta? Ti e dip se s'ta kimsue. Ekshtu më radhë. Kjo sa i përket dhe zërë, me lekve. Ndërsa sa i përket për nga mbarve, thamë, kjo meselja shumë rëndësi, se ajo që ka ndodhë nga anë Allahu te bareke ve teala prej kadereve të ndryshme, nuk ka mundësi as pejgamberi me e shpjeguar. Andaj do shikon njeriu, Allahu xhela ka e ka sprovu me ilm çka e di dhe ilm çka se di. Shko sprova Allahu xhela wala, andaj njeriu e ka ndërruar shumë, ka dashur me bë më ta shumë. E ka sprovu një herë me dije. Ja ka dhon dijen e ka thon, "Çe, merre kuptoje dhe ki me këta sprovo." Këti me këta sprovo. Pastaj e sprovo me diçka çka hiç se kupton ai. Hiç se kupton. Takshir Allahu xhela, a ka më thon, "Po në shtrona?" Apo ka më thon, "Jo, unë mase se kuptoj unë kjo zban." Apo s'munët. E kështu me që shtojnë plët njerëzi. Masi se kuptoj, jone, s'ka mundësi. Shikove zë rast i cili ka ndodhë pengamberit alej salatu e selam. Njeri ju nëse e përqedhë historinë e pengamberit se selim me vëmendje, vëzhgon aty, hyrje, dalje, ka dalë, ka hinë, që ka bo, me kanë shlidhë, me kanë së shlidhë. E kështu në rast, shef gjëra shumë interesante. Shef gjëra shumë interesante. Njëra prej rasteve, ka shumë raste që pejgamberi selam nuk ka mujt mi zbërthy për shemb. Njëra prej rasteve është rasti i Aishës radhiyallahu anha, kur e kanë akuzuar nder. Pejgamberi selam është hutuar, shapo ndodh, pse ndodhi mua me ma akuzu gruaja. Po pastaj ndodhen zbritja disa prej ajeteve, të cilat ja tregoi pejgamberi selam nëpërmjet kësaj ngjarje se te ti ka shumë munafikë rreth e borçark e kështu me radhë. Mirpo fillimisht goditja e parë nuk e din se çka po ndodh. Por rast më i rëndësishëm se i Aishës ishte rasti i Hudejbijes, i cili rast kanë thonë djetarët është rasti i cili mësë shumëti sahabët më krye me pengamberin se zellem s'kanë ditë zgjidhje. Zgjidhje do më thonë toksore, me thonë që kjo pëndodhë se që kjo. Kjo pëndodhë përshimë, po shkojmë që tu për këtë qka s'kanë ditë me shpikua. S'kanë ditë me shpiku. Cili është rasti? Dhe se kemi përmend në luftën e Hudejbijës. Kjo është marveshja që në ka bo pejgamberi alejhi salatu selam me mushrikët e Mekës. Pejgamberi selam është nisë për umre. Janë vesh me ihrama, pejnë Medine, me shku për umre. Dhe kur mrin afër me një vendi cili quhet Hudejbije, pak para se me shku në Qabe, i vin njerëz nga idhujtarët e Mekës dhe i thonë s'ka me hi. Ka qenë si një ligj ndërkomtar në kohën e Mekës se armiku ma i madhë shka na e kena, si t'vjene për qabë du t'me lanë. Pastaj, a je banë umrën apo doala, shka do me bëha ty, shlonë mësani prapë vazhdojnë a mukon armiq. Pra ta e kam pas si një ligj si i njohër mesin e kejtëve. Pra na mujna mu rogë deri sa mu vra, ama si t'vjene qabës guzon me mprejkti muhe. Pastaj, kur dalë pi qabës, bona një, këta e dishë sahabët, sa të janë konë me keli shumë bitëne. Kur shkun për meke me bëha umra, normal, para asaj që pandodh dhe zërë tri lufta, Bedri, Uhudi, Ahzabi. E muni para menu, dhe mëndon sa njeri ati ka shkue, të është po vjen për mësëram për umra. Mirë po njeri ju kur vjen për umra dhe zërë, që ka ndodh me ta? Ajo zhvesh pi armës. Njeri ju edhe pitesh, ajo zhvesh e lemo pi armës. Ka vesh një hram. Një të pejtë bardhë, e cila nuk është ase qepur, ka shku për me bo umra. A të dhe një, s'ka umra. A s'ka umra. Para asaj, pejgamberi së sellem, ju kishtë e thanë sahabeve, na inshallah këna me bo umra. Edhe këta sahabe dhe këshin mojtë men, na këna me bo inshallah umra. Mi po pejgamberi së sellem, nuk ja u kishtë detalizu sa, nga se daj nuk e ka pas, krejt hartën të qartë. Atëherë, Allahu te bareke ve teala, në këtë marrëshje ndodhë për tronditje sa që tronditën edhe prej sahabëve më të mdoj si që është Omar al-Khattabi radhiyallahu an. Sa që Omar al-Khattabi thot, unë e kretë jetën mas Hudejbijës, qka kam punu e kam punu me ishlu qatë rast. Paramënë sa e ka një që ka bo gabim, sa që Omar al-Khattabi thot, këtë jetën mas Hudejbijës, unë e këtë që kam punu e kam me ishlu qata, me ma falë Allahu qata. E që ka bo qatë? Ka ndodhë që kjo dhe zërë. Ka ndodhë një kader, se ne ka shpjegu, edhe, a në njëriju është mësu gjithë shka me ditë, pse, kur ndodhë dhe shka, së në shpjegon, fillon, ka mundësi reagon nga bim. Pastaj ta njëtën së në lanë ata. Qa ndodhë dhe zërë? Atëherë, erdhën disa për i delegacione, njërës, përfacus, herë një anë, herë tjetëri, deri sa vjen, Suhejl ibn Amr, dhe banë marveshje me pejgamberin, sallallahu alaihi wasallam. Për me kuptu sa e ranë kaderin këtë rast, shikosh ka shkun në pikat e marveshës. Se në letë e kena me thonë, pse për janë që ditë për nga merin me veti. Për nga merin me veti, së do shtu me pas as një lojsh lëkundi, as dridhe, kype nga meni me veti, jetë për para. Mirë po, shikot dani, në madhvej, që shanë shkruun? Aje shkruun për jam e sram, i thot Ali Rejan, shkruje, Bismillahirrahmanirrahim, menja ragim, heke Rahmanirrahim, leje veç Bismillah. Shkruun dhe kjo, menjer, refuzim i asoj që ka ti e beson, ka thonë, ma në arifu Rahmanin, vëla Rahim, ka thonë, s'njof në Rahman, as Rahim, shkruje Bismik Allahumme. Për jam e sram thot, shkruje Bismik Allahumme. Nësë Allah i tha, bane qështu. Ama as Muhammed e zem nuk e din të pse me bo qështu. Nuk e din të pse. Aja there për jamësa me shkun, i thot, shkruje Bismik Allahumme, me emrin tando Allah. Që kaq, Arab qështu e dini, me emrin tando Allah. Mala na nuk dishtë në kërgjo. Tani, e ka shkuj taj përfacusi i Arabve, Mekelive, Kurejshve, Suhejl ibn Amr. E ka shkuj, Suhejl ibn Amr. Bajnë marveshje me, tani pala tjetër, Muhamedi, thot Muhamedi sam, shkruje, Muhamedi i dërguar i Allahut. Muhamedi, Resulullah. A i thot, shinje Resulullah. A kjo dhe zërë trondise madha. Këto ishin plët sahabati, nuk ishin ato të prit ati me lujt. O të këshin bo, lufta këshin bo. Nuk i tut që i kërgujna. Ta që i thot Muhamedi sam, shinje Resulullah. A më në që bërë më duke, zërë. Ti i ki bo tre lufta. Je myt. Ki luftue. Kanë bërzon për shpije. Jeni rok me një dunja. Edhe ajtë ashtot, ki sahabja që li ka i besu Muhammed sëzëm, Muhammed sëzëm pranon me fshi Rasulullah. Ali ju thot, jo, valla, ju në se fshi kur. Por që ta jam të jetu, se i e Rasulullah. Ajtë thot, fshi e Rasulullah. Azer, kjo është ajo që Allah i bjen musliman, e ka pru Muhammed sëzëllem, e ka pru me një gjendit sëzëm nuk ka dit me shpjegu. Atare, pe jam sëmë, e angazhën i sahabit tjetër, thot, ku ashtë e fshin vetë, me dorë, se për jamësam nuk ka ditë me ledzuhë, e ka fshin vetë, edhe e kalon prej Muhammedit të birit të Abdullahut, që si vjetë mu këthi, e në motë vinë për umra, si vjetë mu këthi, e në motë vinë për umra. Tani vëzër, fillon kriza, tani fillon kriza, shkon Omer Khattabi, shkon e vëzër, Omer Khattabi, për nga meri, se sellem, tani, ti bim disa skena për me dit qysh po reagon kush Omerit me reagu kështu. Ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk e merr shejtani në rrugë, vetëse nuk e merr Omerin në rrugë, vetëse shejtani ik. Ky është Omeri. Ka thon hadith tjetër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, skum pa njerit më shumë si Omeri, kur e thot diçka e ban. Ky është Omeri. Ka thon tjetër hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse ka në umetin tëm dikush që frymzohet me dit pi përpara diçka, është Omeri. Me dit pi përpara është Omeri. Ka thonë tjetër hadith për nga meri se sellem, me pas pas për nga merë mas muhe s'ka, po me pas pas i shkon Omeri. Unë e parëm luhet, me pas pas për nga merë tjetër i shkon Omeri. Ama unë jam vule për nga merëve. Tani mere këtë qëto performansë që i ka, këtë të cilësi atribute, Omer Khattabi i shkon për nga meri se sellem dhe i thot, eles të bi Resulillah, asjeti për nga meri Allah. Ka thonë bela, po. Ka dhona nuk jena në hak, e ata më batil. Ka dhona po, ka jena në hak, atë janë në kotën. Në të kotë, në rrugën e të kotë. Ka dhona, fe ala më dënijetu, fidinilla. Atër pse na me shlu pëjmu në nëshmu për këta mas janë batil. A që i ka dhona për mësëm? Si shikotani, s'ka gjevab. Ka dhona, inni Resulullah jëbën el Khattab. Ka dhona, unë jam i dërguri Allahot, o i birë e Khattabit. O më gjevab, pse i të shkuj që tos, s'ka as për nga meri se zelë, që mi thamë? Pse po pranon ti me fshi Resulullah, s'ka gjevab. Omer Khattabi, cilët, te Ebu Bekri. Shkoni, thot Ebu Bekri. A nuk ka për nga meri Allahit? A i thot, po, për nga meri Allahit. Thot, po pse i ban këto? Qëta, pse ka shkrujt? Shkoj, dhe zelë, Omer Khattabi ka arë në gjenje, dhe shka ka boki. Atër, shka i thot Ebu Bekri Siddiqut? Pranon, dhe zelë, debat mes Ebu Bekri Siddiqut, njerit më të meqëm këti ometit, më të dishëm, më adhurus, më pejgamberi së sellem, me njerin mas ati, minjerë me radhë, Ebu Bekër, Omer Khattab, muhabet këta dy po bajnë. Nuk janë njerëzit thjeshtë, dhe zërë. Dunjaja ka ecë me këta. Qëka i thot, Ebu Bekër Siddiku? I thot, a është pejgamberi Allahot? Edhe i thot, ilzem gërze Rasulillah. Ka thonë, ri mas pejgamberi së sellem. Djetarë kur kanë artë të shpreja ilzem gërëzë Resulillah, mbaju mbaju rrugës për nga meri se sellem, Ebu Bekri Sidiku e ka pash apo doki, ki po do tefsir. Me pas pas Ebu Bekri tefsir tjetër, ja kish dhanë. A mas ka. Që i ka thonë, për nga meri Allah ta, shkoj mas Sidi. Pasun Sidi. Kjo a kanë dhe zë me madhja. Pastaj, kur ka ndodh prej të mirave që i ka pru kjo marveshje, se për nga meri se sellem, në kohën shka ka po marveshje me këto 10 vite, i ka thirë këtë dunjajën në islam, i ka qu Heraklit, i ka qu Persianve, i ka qu Egyptianve, i ka qu Nabesini, i ka qu Nabesini, Habeshe, ka qu krejt Arabve letra për me pranu islam. Pastaj ata vet kanë ardhur, kanë kërku, për nga mësëm ka thonë, na po dojna mi fshi do regula këto. Të cilat kanë shku pasaj në farvor të muslimanve. Kër ja ka njësë më reagu e marvejshë janë pozitiv, veqë o mërë Khattab ja ka njësë tu, subhanallah, dhe mon, edhe thot fjallën ti të njohër, deri pin Hudejbje, deri këtë që kam punu me la qatë fjallë. Cila është të fjalla, kër i ka thonë, a nuk i e për nga mërë Allahit? Jo që i ka thonë mërë Khattab me dyshim, a i e për nga mërë. Po, qyshit, spodim e shpjegohë ma muë. Andaj dhe zërë, edhe pengamberve ju ndodhë që mos me ditë me shpjegue një kadertë Allahu të barë kjeve të ala. Tanin këthejmi në njëtën tonë. Ata pengamesa Muhammedi së sellem në prezencë me Ubekrë si dikë në Omar Khattabin. Mos folë në sahabët tjerë, sëtë nuk e kanë ditë kondin e shpjegimit dhe prizmen e Hudejbjes. Qka thu unë dhe ti? A është natyrë shumë me thamë, se di valla që ta. Shumë njerëzi refuzojnë që është me thamë, se di valla. Qa pëndodhë në botën islame, nuk o dhe zërmare me thonë, nuk e di o vlasë që shka më ndrejt së punë. Se kaderin Allah nuk e shpegon në gjithë kush, po ti mund është me dhe analiza, po atë analiza s'dalin. A më në në mësu, për gjithë analizë, shka s'dele, kena ka një qënë analiza, shka i mlojda. Që me bojmë një analizë, ajo s'dele, pasaj i bojmë një diatri për me mlua ta, pasaj tjetërë. O dhe zërmë mira me thonë, subhaneke, la ilme lëna, o zot, i madhi, nuk kena ilmë. Nëse kjo i ka ndohë njerëzë më të mirë se na, është Muhammedi s.a.s. Ebu Bekri Sidiku, Omar ibn al-Khattabi. Andaj kanë thonë djetarët, regull, se qështjet në vetë veti, ndodhit, janë tri, edhe me këta e përfundojnë. E para, të në ruar dhe zërë, dhe kjo është përmejnë në surën el-Bakara, të ajeti i borgjit, kush donë me përcjel, le të përcjel, ajeti i borgjit 282, ajeti më i gjatë në Kur'an. Allahu në këtë ajet, nuk kemi të ajeti borxhit, i ka përmend tri çështje, është shumë e rëndësishme. Çështja e parë është ilmi Allahut për ndodhinë e gjërave. Shkalla e dytë e gjërave është gjërat në vetveti, vetë ato që ekzistojnë, dhe e treta çështja ato të njerëzit. Çështja ato të njerëzit. Shikoj fjalë Allahut te bareke ve teala. Thetë Allahu të barëke vë tjara, dhalikum aqsatu inda Allahi. Jo edhe në ajeti, thetë Allahu gjellu ala, ojtë sa të këni besuar, kur të mirë një borgjë, shkrune. Kure kini e gjelin, caktimin, afatin, e kështu më rallë, që mu kanë ma eruqme, edhe mu kanë ma afer drejtsijes. Pas e ka përfundu që duhet me shkrujt e me thirë dëshmitar, e kështu më rallë, shiko tani Allahu gjellu ala, i ka ndot qështjet, ndodhit në tri pika. Pika e parë, dhalikum aqsatu inda Allah. Mushkrujt borgji është më e drejtë te Allahu. Është më e drejtë te Allahu. Pra çështet janë në ilmin Allahut. E para, në ilmin që i di Allahu te bareke ve teala. Pastaj shkalla e dytë janë çështja në çështjet në vetveti. Çështja në çështjet në vetveti. Ka thënë Allahu te bareke ve teala wa aqwamu li shahada. Dhe më e shkrujt borgjin është më e drejtë për me rujt dëshminë. Në bashkë shumë njerëz për shembull kur morin borxh njëri me tjetrin, hapa ta çovë vllahun, të besoj tije. Hiç mes ka nevojë me shkruaj. Pastaj kur vjen me akti thot, a çe kaçi kum dhona? Po ti më pas shkruaj, s'kish ndodh kët problematik. Atë të Allahu që me shkruaj borxhin, a më e drejtë Allahu dhe më e drejtë për dëshminë vetveti. Andaj këtu kanë thënë aqwa muli shahada, çështjet janë vetveti si janë. Dhe e treta, si që janë ato të robërit, që ka thënë Allahu Gjellu Ala, wa edna e la tërtabu. Dhe kjo është ma afer për juve, që mos dyshoni, ati dhash 500, ati dhash 600. Letra së rejnë, letra nuk rejnë. Në këta jetë dhe zërë, Allahu Gjellu Ala, që ka nda që shtjet, do di, tri pika. Një, të Allahu, këta kur kush se di. ato çështje që janë vetveti, që marrveshja e Hudejbjes, më morëm si shembull. Ai shkrimi, a u koni drejt? A u koni drejt? Apo si u kon? Te ilmi Allahu te bareke ve teala është diçka, kjo në vetvete është diçka tjetër, ajo çka e kanë kuptuar sahabët do ket e treta. Tani vëllezër, neve kur i mësojmë emrat dhe cilësitë Allahu te bareke ve teala, çka ndodh? E para, ilmi i çështjeve të Allahu. Kur ti e mëson emrin dhe cilësitë Allahu xhel xhelaluhu, e din se shumë gjëra çka i di Allahu ti si di. Nuk i di. Dhe ajo pjesa çka takon ti e me dit, o shumë më e pak se sa ajo çka ekziston te Allahu subhanahu wa taala. Andaj kanë dhënë dietarët, këto tri çështje vëllazër, te Allahu, ato në vetvete. Për shembull ato në vetvete vëllazër. Ne për shembull e dim diellin veç këta pjesa çka e shofna. Pjesa çka e shofna, a ka ajo realitet vetveti? Ka realitet. Ijet. Ijeta kanë realitet vetveti, kanë qielli vet. Ne për shembull e shohim një pjesë qiellit. Pejgamberi sa më ka thënë qielli është 7 kat. Në Kur'an ka thënë sab'a samawatin, 7 pal qiell. Ku janë është i dyti, i treti, i katërti, i pesti, i gjashti? Ti si shef ato? Ato kanë realitet vetveti, ti si shef ato? Andaj çështet janë, çu janë te Allahu, çu janë vetveti dhe ajo që është te na. Cilën na e shoh në vëllazër? Na pjesën që e shoh na është shumë e vogël. Andaj shiko Allahu gjithë që ka thënë edna e la tërtabu. Kër e shkuni ju dëshmien është ma afer që mos me dyshue. Andaj qështë të lezër, kër njeri ju indan në këtë kategoritë si ka nda Allahu te bareke ve teala, i ka më të leta që t'i analizon dhe studion ato. Andaj rëzhimeja ligjeratu si la ishte lezër, kaptinat e emrë dhe sisivit Allahu te bareke ve teala i ka dy dyrë. Dera e parë, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lejo me emrin e Zotit tanë që ka krijuar. Dera e dytë, wasjud waqtarib, afrohu apo bën sejdë dhe afro Allahu te bareke ve teala. Kjo çel ilm të madh. Kur ti vdes vetë sejdë thu subhana rabbiyal a'la, o Zoti jam ti je më i larti i pastër nga Zotmet. Ti dush me prit këtu mu afrut Allahu dhe më të ardh ilm, më ndjej zemra, më ndjej shpirti, jo më thon vetëm në mënyrë teknike. Subhana rabbi al-ala. Andaj dove veç se janë unijet. E pjesa tjetër nuk të gjohë. Nga shpecia, shpecia e malë. Andaj kaptinja dy. Dera e ilmit, e kra, dhe ilmi i cili vjen nga afroju të Allahu të bareke vë tala. Pastaj, rezultat, fryt i mësimit të emra dhe cizivit Allahu të bareke vë tala, cila është dy. Njoja shëriatit, që me mërve është pësa Allah i ka bo 5 vakt, pëse ka bo Ramazan, pëse ka bo Hajj, pëse ka bo Zeqat, pse ka bo haram zinon, pse ka bo haram rakin, pse ka bo haram thivin, derrin, pse ka bo shumë prej harameve. Këtë këto i mërvesh se disa i cili ka bo këto shumë i dishëm. Ma i dishëm se gjithë kush. I pari dhe i fundit. Ma i dishmi, Allahu subhanahu, dhe friti i dyt i mësimeve të emrave të cilësive të Allahu te bareke ve teala, të ndihmon, nuk ti qëllë këtë, ndihmon me e kuptu kaderin. Ndihmon me e kuptu e kaderin Allahu te bareke ve teala. E pjesën të pa kuptim të kaderit i dorëzohesh Allahu xhel xhelalu se di se ai çka bën me ty është më e hajri se ajo çka ti mundesh me bëmë vetveten. Ato do të bën Qayyim al-Juzeyyah, ka thënë disa prej dietarëve, sikur neve të na ish çel kaderi Allahu te bareke ve teala, et na ishton shkruaje çish po do, nuk kish më zgjedh por çata që ka shkruajtur Allahu te bareke ve teala. Sikur neve të ishton shkruaje çish po do më shkruaj. Po du me mdojt që kjo, që kjo, që kjo. Nuk i zgjedh njëri ju pos me e shkujt ata. Mirë po të e ditat që ka e ka shkujt Allahu te bareke ve teala. Por njëri ju të mja qelë, që e ka shkujt Allahu për ti, që edhe ti një flejt shkujt ti, që shpo do. Kishë me thonë, jo lejt që ta qështu që shashtë. Sa Allahu gjelluar e ka shkujt më smirë. Dhe kjo është vezër disa prej hyrjeve, neve do të vazhdojna ende me emë dhe cisit Allahu te bareke ve teala, dhe cilat janë shumë të rëndësishme për jetën e besimtarit. E lutemi Allahun te bareke ve teala që Zoti jon xhele xhelalu na mëson me mësuar nga Kur'ani, nga hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E lutemi Allahun te bareke ve teala që Zoti jon xhele xhelat na mëson me mësuar emrat dhe cilësitë Allahut te bareke ve teala, me jetu me to në jetën e përditshme, me vdek me to. E lutemi Allahun te bareke ve teala që Allahu xhele xhelalu musliman këtë që Allahu të ndihmon, yetimat e muslimanë Allahu të mëshiron. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.